Trójka, Polskie Radio, czwartek, 20 dzień listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych o dywersję. Śledczy chcą wydać za nimi list gończy i czerwoną notę Interpolu. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców wzrośnie po nowym roku. O poranku media donoszą, że rząd nie planuje przedłużać obniżki. W Argentynie sąd zajął $500 milionów należących do byłej prezydent skazanej za korupcję i powiązanych z nią osób. Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych o dywersję. Chodzi o uszkodzenie torów i trakcji kolejowej na trasie Warszawa-Lublin w miniony weekend. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak wyjaśnił, że aresztowanie podejrzanych jest konieczne ze względu na ich ucieczkę z kraju, która uniemożliwiła ich zatrzymanie i przeprowadzenie czynności procesowych. Podejrzani uciekli z kraju oraz ukryli się za granicą. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jest niezbędne dla wszczęcia poszukiwań listem gończym oraz dla podjęcia dalszych kroków zmierzających do wdrożenia poszukiwań międzynarodowych, w tym europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Podejrzani to obywatele Ukrainy Aleksander K. i Jewchenii I., którzy mieli działać na zlecenie Rosji. Po tych wydarzeniach premier Donald Tusk ogłosił trzeci stopień alarmowy na kolei. Ma obowiązywać do końca lutego przyszłego roku. Rzecznik prokuratury dodał, że prokuratura sporządziła postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Rząd nie zamierza przedłużać korzystnych dla firm przepisów. Oznacza to, że w nadchodzącym roku zapłacą przedsiębiorcy dużo wyższą składkę, donosi o poranku Rzeczpospolita. Gazeta pisze, że biznes czeka podwyżka minimalnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na skali liniowym PIT oraz składki zdrowotnej dla firm na karcie podatkowej. Zapłacą miesięcznie o 117 zł więcej. Resorty Zdrowia i Finansów poinformowały gazetę, że nie pracują nad przedłużeniem obowiązujących zasad wyliczania składki. Rzeczpospolita donosi też, że podwyżka nie ominie rozliczających się ryczałtem. W tym przypadku szczegóły będą znane jednak w styczniu. Wielkopolskie samorządy podpisały ponad 1400 umów na dofinansowanie z rządowego programu ochrony ludności. Najwięcej środków przeznaczono na zakup sprzętu na wypadek klęsk żywiołowych oraz przygotowanie dokumentacji do budowy schronów. W tym roku w regionie do wydania jest ponad 410 milionów złotych. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk mówi, że do urzędu wciąż wpływają nowe wnioski o dofinansowanie. Najczęściej samorządy składają wnioski na obszar drugi, czyli to jest między innymi wyposażenie magazynów obrony cywilnej, czy zakup takich nieruchomości, bądź właśnie gotowych magazynów pod to, żeby rzeczywiście je usprzętowić. Z tego pierwszego dla nas kluczowego obszaru, czyli obiektów zbiorowej ochrony, większość samorządów składa na ekspertyzy i na projekty funkcjonalno-użytkowe po to, żeby przygotować potrzebną dokumentację, żeby w przyszłym bądź w kolejnych latach ruszyć już z konkretnymi budowami, czy to miejsc doraźnego schronienia, czy ukryć. Łączny budżet przyjętego w maju rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej to 34 miliardy złotych. Do końca roku samorządy dostaną z niego niemal 5 miliardów. Pałac Branickich i fasady wielu innych budynków w Białymstoku zostały wieczorem podświetlone na czerwono. To finał ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Justyna Bacławska z Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku apelowała, aby nie być obojętnym na krzywdę innych. Dzieci doświadczają bardzo różnych form przemocy. Bardzo dużo jest przemocy rówieśniczej, emocjonalnej. Na szczęście rośnie. Myślę, że dzięki też tym działaniom świadomość społeczna i coraz mądrzejsze rodzicielstwo, które wspiera młode pokolenia. Przemoc wobec dzieci ma bardzo wiele odcieni i skala tego zjawiska jest niepokojąca. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Marcin Moniuszko. Przemoc ma to do siebie, że bardzo często i bardzo długo pozostaje w ukryciu. I zadaniem tego typu kampanii jest przede wszystkim zwiększenie świadomości, również świadomości samych ofiar, którym niezwykle często brakuje po prostu wiary w to, że ktoś coś może zmienić. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci na czerwono podświetlono około 3000 budynków w całej Polsce. Sąd w Argentynie nakazał zajęcie majątku wartego około $500 milionów należącego do byłej prezydent Cristiny Fernández de Kirchner i innych osób skazanych wraz z nią za korupcję. Była lewicowa prezydent, od czerwca odbywa karę 6 lat więzienia. Miała otrzymywać łapówki przy rozdzielaniu kontraktów na budowę dróg. Wraz z nią skazano 8 innych osób. Proces uznawany jest za największy w historii argentyńskiego wymiaru sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych jest 87 osób, a posiedzenia odbywają się zdalnie, ponieważ w kraju nie ma sali sądowej, która byłaby w stanie pomieścić wszystkich oskarżonych i ich obrońców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. było w serwisie o Białymstoku, a w Białymstoku dzisiaj bardzo uśmiechnięta do nas pogoda, będzie słońce. W ogóle tego słońca najwięcej dzisiaj w Polsce to na wschodzie, poza tym na ogół pochmurno, ale z przejaśnieniami od czasu do czasu no i chwilami ma padać głównie deszcz, ale na przykład w Olsztynie, w Szczecinie czy w Zielonej Górze deszcz już ze śniegiem. Takie są najnowsze, najświeższe zapowiedzi synoptyków, jak nic zima się do nas zbliża. Temperatura jeszcze ta maksymalna od 2 stopni w Suwałkach do 7 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Najwyższa pora zaczyna się 6 minuty po 5. Dziś mamy dzień absurdu. To proszę pamiętać, absurdem jest dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni. Patrzę, no i w głębi czuję. Ja to po prostu, proszę państwa, wiem. Skoro audycję realizuje Halina Leszczyńska, to nudy na pewno nie będzie. Będziemy czarować do 6:00. Nawet na śniadanie coś wyczarujemy. Tym razem z menu pana Romana, który napisał do nas o swoim ulubionym śniadaniu. To za około pół godziny na trójkowej patelni. A jest też dzisiaj dzień rzucania palenia. Tego tematu też z pewnością nie ominiemy. A my w tym momencie to palimy się po prostu do pracy. No i z góry zapraszamy. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. coś mi świta w trójce, to jak słuchacie, wstajemy z entuzjazmem. 11 minut po piątej. Greta Van Fleet, zima za oknami, ciepło na antenie trójki. Gorączka, świetny film Michaela Manna, Al Pacino, Robert De Niro, oni już byli, a w drugiej części Leonardo DiCaprio. I okazuje się, że również Christian Bale, sequel Gorączki, zapowiada się no niebywale ciekawie. Jestem fanem i nie mogę się doczekać. Gorąco polecamy ten temat na stronie trójki. Temat kinowej gorączki. A skoro już filmy na antenie i mamy również dzień rzucania palenia, to... Stopczych. Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Macamele. Psy, film, który rozpalił nas totalnie w Polsce. Teraz już film kultowy. Premiera 20 listopada, dokładnie 33 lata temu. Natomiast 60 lat temu urodził się, no właśnie, 20 listopada, Michael Diamond z grupy Beastie Boys. Zatem już słyszymy konkretnie na rozruch w programie trzecim. Sabotaż. najważniejsze, serce. Z tym utworem będziemy się spotykać dziś często. To jest, proszę Państwa, nasza piosenka dnia z cyklu Miej serce i patrzaj je w serce. A na początku tego tekstu było o klatce piersiowej. No to przy okazji zaproszenie. Jan Klata, dyrektor sceny narodowej, w której wielka premiera w Teatrze Narodowym, Termopile Polskie. Serdecznie się polecamy, reżyseria właśnie Jan Klata, i właśnie polecamy się z tym tematem i serdecznie zapraszamy jutro. Jan Klata pojawi się głosem w audycji Trójka pod Księżycem z pewnością. Baszka Marcinik zaprasza tuż po północy. Na razie, 19 minut po piątej, legendarnie jak słyszymy, Joe Walsh, tak się nazywa, wokalista, gitarzysta, klawiszowiec. Współpracował m.in. z grupą Rio Speedwagon, czy też przede wszystkim z Ringo Starrem. Ale w pierwszej kolejności należy wymienić to, że był, no i nadal jest członkiem tego fantastycznego zespołu. Ależ o tej porze to się tego dobrze słucha, tak z przyjemnością i z takim wewnętrznym spokojem, czego życzymy. Proszę bardzo, on kończy 78 lat. Eagles, Hotel California. 24 minuty po 5, Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. Hotel Kalifornia, no właśnie, o Stanach. To też jutro będzie w Trójce pod Księżycem. Andrzej Olechowski także gościem tego wydania. Będzie na pewno o przyjaźni, będzie o radiu. Przede wszystkim o Trójce, o rock'n'rollu i książce. Wojciech Mann, Andrzej Olechowski. Historia jednej znajomości. Fantastyczna historia, którą zdecydowanie warto poznać. To już jutro po północy. A dziś, proszę Państwa, mamy także Dzień Praw Dziecka. Proszę pamiętać, że Trójka i tego tematu z pewnością nie ominie. Dzieci rodzi się coraz mniej. Ubywa nas po prostu coraz mniej Polaków. Jakie są tego przyczyny? Także te nieoczywiste. To ten temat z pewnością dziś rozwiniemy. Zapraszamy do Trójki około 7.15. Na razie to te nasze dorosłe dzieci, nasz legendarny utwór, takie słowa szlagier, to tutaj to słowo pasuje, tak samo jak stwierdzenie, że to kamień milowy. Witamy na antenie, można tak o nim powiedzieć, człowieka z metalu. Grzegorz Kupczyk tutaj w czasie śpiewania w turbo kończy 67 lat. Powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Czyli czas na pracę i sen. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. 5.30, Trójka Polskie Radio, czas na serwis. W skrócie, w studiu jest już Artur Ewertowski. Sobotnie sygnały o słyszalnym huku, jakie wpłynęły do komendy w Garwolinie, nie wskazywały, aby hałas miał dochodzić z kierunku torów, a wręcz przeciwnie. Świadkowie wskazywali okoliczne zabudowania, przekazała mazowiecka policja. Przebieg interwencji został przeanalizowany na polecenie komendanta wojewódzkiego. To odpowiedź na pojawiające się wątpliwości. W sobotę, kiedy wysadzono tory, niektórzy mieszkańcy mówili, że słyszeli huk. Zgłoszono też sprawę policji. Wtedy jednak nic niepokojącego nie odkryto. Jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o równowartość 26 miliardów złotych. Przelew powinien trafić do Polski najpóźniej na początku grudnia. To pieniądze na modernizację dróg, inwestycje w sektorze cyfrowym i wdrażanie technologii 5G, a także na inwestycje w sektorze edukacji. MSZ odradza wyjazdy do Czech i tym samym ostrzega przed rosnącymi tam zakażeniami żółtaczką. Od początku roku w kraju odnotowano ponad 2,5 tysiąca przypadków. Więcej zanotowano w Pradze, a także w krajach środkowo-czeskim i morawsko-śląskim, napisano w oficjalnym komunikacie MSZ. W Czechach od początku roku w związku z wirusowym zapaleniem wątroby typu A zmarło 29 osób. To był serwis Trójki. Teraz u nas uzupełnienie pogodowe. Najładniej dzisiaj na wschodzie, najwięcej słońca. Poza tym na ogół pochmurno, z przejaśnieniami. Ma chwilami padać, więc wychodząc zabieramy po prostu ze sobą parasole. Również będzie padać deszcz ze śniegiem. Takie to atrakcje pogodowe w Olsztynie, w Szczecinie i w Zielonej Górze. Temperatura maksymalna od 2 stopni w Suwałkach do 7 w Rzeszowie. Coś mi świta. 28 minut do 6.20 listopada to właśnie dziś jakże ważne losowanie. Proszę Państwa, baraże Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i Polacy na tej drodze. Właśnie, kto stanie nam na drodze? Czy Irlandia, czy Albania, Bośnia, Hercegowina, czy Kosowo? Najpierw to się okaże dziś po 13. Tego się dowiemy, a więcej o sporcie to oczywiście w naszych serwisach sportowych, pierwszy z nich po 7. My natomiast polecamy się niezmiennie do 6. Halina Reszczyńska, Michał Żołądkowski i YouTube. Dzień dobry. Shackles are undone, the bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved. The grave is now a groove, all debts are removed. płyty, która premierę miała właśnie 20 listopada 19 lat temu. U2 18 Singles to składanka, kompilacja, największe przeboje z lat 1983-2004 i jeden nowy, premierowy, właśnie ten, który wybrzmiał przed momentem, Window in the Skies. Cudowny również klip. Uwielbiam ten utwór, szczerze, w klipie. Taki przekaz, że jesteś gwiazdą, ale warto pamiętać, że także jesteś i fanem, i miłośnikiem. No, trójka zdecydowanie od samego rana do słuchania z gęsią skórką. A z wypiekami również. Tyle tylko, że ciasto to może tak trochę później, na przykład po obiedzie. Na ciepło to teraz, proszę Państwa, śniadanie. Wczoraj mieliśmy dzień faceta i pan Roman się uaktywnił, podesłał przepis na swoje ulubione śniadanie, jak napisał, typowo męskie. Otóż, jakie to śniadanie? Kupuje dobrą kiełbasę, nawet podkreślił dobrą. Kroi kiełbasę w plasterki. Na patelni rozgrzewa tłuszcze, wrzuca oczywiście te plasterki i smaży, aż plasterki się zrumienią. W międzyczasie dodaje cebulę pokrojoną w piórka i również miód. Przekłada to wszystko, jak się usmaży, na talerz. Mówi tak prosto, po prostu wrzucić na talerz do tego dwie kromki chleba, żadna bułka. Chleb koniecznie. I jak napisał, obowiązkowo musztarda. Powiadają, że musztarda to po obiedzie, ale pan Roman jednoznacznie twierdzi, że zdecydowanie do kiełbasy na gorąco na śniadanie. I jeszcze najważniejsze, która musztarda? Koniecznie sarebska. Proszę Państwa, wszystkiego smacznego do trójki. Na dzień dobry. We are the pretty, petty things. to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sun. Coś mi świta. 16 minut do 6. A co ciekawego, dziś w porannym zapraszamy do trójki jeszcze po 6. Na przykład zajrzymy w akta sprawy Epsteina. To jest tak, że mają być opublikowane pełne. Donald Trump podpisał ustawę. Więcej na ten temat to bez wątpienia jeden z tych jakże ważnych, aktualnych tematów. Około 6.40 w naszym Zapraszamy do Trójki. Tymczasem Stany Zjednoczone muzycznie. I ponownie na dzień dobry zaglądamy do muzycznego kalendarium. Urodził się 39 lat temu Jared Falwell, basista, klawiszowiec zespołu Kings of Leon, czyli jeden z trzech braci plus kuzyn, tak grają od lat ku naszej uciesze. Radioactive teraz. We'll be right back. czasy jesteśmy tutaj w audycji Coś mi świta od samego wczesnego poranka. Radioaktywnie, trójkowo 12 minut do 6, 20 dzień listopada, dzień absurdu. Ciekawe, że poniedziałkowy wieczór, to w zasadzie część tego wieczora, to taka była absurdalne poczynania naszych piłkarzy w meczu z Maltą. W barażach jednak jesteśmy. Po 13, przypominam, dowiemy się i poznamy dzisiaj pierwszego rywala w drodze na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A w temacie absurdu jeszcze słowa Alfreda Hitchcocka, który powiedział, że absurd daje się wyrazić tylko za pomocą humoru. Proszę Państwa, to dobrego humoru życzymy w dniu absurdu. Od samego końca, żeby nie ominąć ani jednego słowa, ani jednej nutki. Alicja w łańcuchach, a Joanna na antenie. Polska 2050 w jej barwach. Joanna Mucha dziś o 8.15, też w trójce. Renata Grochal pytania, Joanna Mucha odpowiedzi, jak to w trójce, absolutnie bez uników. Codziennie właśnie 8.15 rozmowa polityczna. A muzycznie teraz to, proszę Państwa, dwie wieże, tak jak te panie, dwie jakże ważne figury, no przynajmniej w szachach. I artysta, który nazywa się Michał Wiraszko. Tutaj solo, właśnie tytuł Dwie wieże, a jednoznacznie również właśnie kojarzy się z grupą Muchy. Trójka, Polskie Radio. Absolutnie. Nie ma przypadku. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i